Fața Soible. Hasta la mnemonia, sempre. Για το 18 θα αναγκαστούμε να πάρουμε καινούρια μέτρα. Βάστα Σόιπλε. Άστα λα μνημόνια, σέμπρε. Προσπαθούμε να το φτιάξουμε λίγο το άστα λα Βικτόρια Σιέμπρε, να το κάνουμε άστα λα μνημόνια Σιέμπρε, δηλαδή μνημόνια για πάντα, αντί για νίκη για πάντα. Ταιριάζει περισσότερο, δεν είναι ακριβώς τόσο καλό μονταζιακά, αλλά εδώ έρχεται το περιεχόμενο και σκεπάζει την μορφή και δηλώνει καλύτερα αυτό που περίπου συμβαίνει. Η μουσική είναι από τον Κόκκινο Στρατό, γιατί αύριο επισήμως, συμπληρώνονται 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση, από την έφοδο στα χειμωρινά ανάκτορα, νομίζω η φωτεινότερη στιγμή του 20ου αιώνα. Από τότε άλλαξαν όλα, άλλαξαν τα πάντα, ανεξαρτήτως της κατάληξης που είχε η Σοβιετική Ένωση και οι άλλες ανατολικές χώρες, ανεξαρτήτως όλου αυτού, για πρώτη φορά αυτοί που ήταν στα από κάτω γίνανε εξουσία, εφάρμοσαν τα δικά τους, τα πήγαν πάρα πολύ καλά σε πάρα πολλούς τομείς για αρκετές δεκαετίες, όχι για 10, άλλοι για 4, άλλοι για 5 δεκαετίες, άλλοι για 6, για 7. Τα πήγανε πολύ καλά. Συζήτηση σοβαρή, δύσκολο να γίνει δημόσια για όλα αυτά, γιατί όλοι κρύβονται πίσω από το Στάλιν και από το ανελεύθερο καθεστώς και χωρίς να τα βάζουν όλα αυτά στην κατάλληλη εποχή. Όπως κάνει κάθε νοήμων όταν θέλει να συζητήσει τέτοια. Δεν θα συζητήσουμε εμείς αυτά εδώ. Εμείς είμαστε για τα άλλα εδώ. Απλά βάλαμε το τζακαλό, τον να λέει Βάστα Σόιμπλε. Τον Αλέξη Τσίπρα να λέει Άστα λα μνημόνια Σιέμπρε. Τα βάλαμε πάνω στο Κόκκινο Στρατό για να αρχίσουμε από σήμερα το δήμερο εορταστικών εκδηλώσεων εδώ στην Ελληνοφρένεια και για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Μια που τιμούμε τον Οκτώβρη και βλέπω και η Αυγή έχει αφιερώματα και το ραδιόφωνο στο Κόκκινο και το Left γενικώς όλο Οκτώβρης βέβαια. Οκτώβρης τότε. Όσο πιο μακρινά είναι όλα αυτά, τόσο πιο πολύ τα τιμούν. Και τιμούν τη στιγμή, όχι την εξέλιξή του και την οικοδόμησή του και το πώς όλο αυτό προχώρησε με τα λάθη του, τα πολλά λάθη, αλλά και τα πάρα πολλά θετικά. Οπότε, επειδή υπάρχει μια συνεχιζόμενη και ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον Οκτώβρη, μάλιστα γιορτάστηκε και στην Αγία Πετρούπολη χθες με φοβερά εφέ. Οι Ρώσοι εκεί βάλαν τα σφυροδρέπανα, βγάλαν το Λένιν, τα βγάλαν όλα. Επειδή λοιπόν υπάρχει όλο αυτό, η ακόλουθη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα εορτάζει τη σημερινή αυριανή επέτειο. Μπήκαμε στην κρίση επειδή ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Μπράβο! Και άρα εφόσον ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας, ορθώς επευλήθη ως το αντίδοτο. Μπράβο! Της κρίσης η λιτότητα για να μας φέρει ξανά στον ίδιο δρόμο, στον ίσιο δρόμο. Άστα λα μνημόνιο. Σέμπρε. Πάμε να απαντήσει ο κύριος Σπυράκης επί όλων των αιτιάσεων του συναδέλφου του της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε. Δεν θα απαντήσω. Δεν θα απαντήσει. Πήγε εκεί ο Νίκος Σπυράκης στον Γιώργο Αυτιά χτες το πρωί, αλλά δεν απαντούσε. Δεν ξέρω τι. Είχε πεισμώσει. Του έκανε νάζια. Του έκανε μούτρα. Καθρεφτάκι του έδειξε κάποια στιγμή. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα που πάει εκεί ο Ξηδάκης στον Γιώργο τον Αυτιά και τα βάζει με την εκπομπή, τα βάζει με τους δημοσιογράφους. Δεν θέλει να του κάνουν ερωτήσεις. Θέλει να απαντάει αυτό σε όσα θέλει ο ίδιος. Όταν του κάνουν ερωτήσεις που στριμώχνουν την κυβέρνηση, και είναι πάρα πολλές αυτές οι ερωτήσεις που μπορούν να στριμώξουν την κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, παρά την έξοδο στις αγορές και την ανάπτυξη που έρχεται και όλα αυτά, τσαντίζεται, δεν γουστάρει και το ερώτημα προκύπτει: αφού δεν θες, γιατί πηγαίνεις εκεί που πηγαίνεις. Πάμε να απαντήσει ο κύριος Σπυράκης επί όλων των αιτιάσεων του συναδέλφου του της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε. Δεν θα απαντήσω. Ποιες είναι αιτιάσεις? Λέει ότι δεν μαζέψατε λεφτά από τη φορά διαφυγή. Για το λαθρεμπόριο στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ναι. Δεν είμαι υπουργός Υπουργικής Ναυτιλίας, ούτε μπορώ να ελέγξω την ακρίβεια αυτών που είναι. Ερώτημα τότε. Σας παρακαλώ. Δεν θα απαντώ τώρα. Όποιος πετάγεται μια ερώτηση, εγώ να απαντώ. Δεν είμαστε τώρα σε τηλεοπτική εκπομπή με τηλεπαιχνίδι. Με παιχνίδι κρίσεως και δόσεως. Σε τι ερωτήσεις θέλετε να απαντάτε? Εσείς θα μου πείτε. Μάλιστα. Εσείς θα μου πείτε, αλλά. ενώ έλεγε τις ερωτήσεις δεν ήθελε να απαντήσει. Ο Ξηδάκης, δεν είμαστε εδώ τηλεοπτική εκπομπή, τηλεπαιχνίδι, τηλεοπτική εκπομπή σκέτο. Είμαστε. Κάποια στιγμή του έκανε αυτιά, του έκανε και ερωτήσεις, δεν έδινε καμία απάντηση και πληροφορηθήκαμε και μόλις τελείωσε η σύνδεση είχαμε μείνει όλοι πιο. Είχαμε βγει όλοι πιο ενημερωμένοι για τα φλέγοντα θέματα. Να ρωτήσω τον κύριο Ξηδάκη για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Καταρχάς, δεν σχολιάζω πρωτοσέλιδα. Τι βαθμό θα βάζατε στην κυβέρνηση, στην επίλυση της καθημερινότητας? Δεν είναι σαν τις ταινίες που βάζουμε αστεράκια στα περιοδικά. Τα μέτρα, μείωση τάξεων και αύξηση φόρων. Περιμένετε, θα μείνουνε. Περιμένετε, κοιτάξτε κύριε. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Ποια μέτρα και ποια μέτρα, σας παρακαλώ. Δεν θα μειωθούν το 19 συντάξεις. Είναι παράλογο αυτό που ρωτώ. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τα ίδια θα πω και στον κύριο Βαρουτσιώτη. Δεν με ενδιαφέρει, θα πείτε σε οποιοδήποτε άλλο. Δεν θα έρθω πουθενά. Η πολιτική δεν είναι ούτε αστρολογία ούτε υποσχεσιολογία. Όταν τα ψηφίζατε, τι κάνατε? Αστρολογία, υποσχεσιολογία. Δεν θα απαντήσω σε εσάς, κύριε Αυτιά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Προσέξτε τι λέει ακριβώς ο Μητσοτάκης. Παρακαλώ. Μια 40 ποδαρούσα, λέει, με 25 πόδια με μηνίσκο και με δυο σακούλες από τα Λίδλ, θα κατάφερε να περάσει από πάνω. Και ο Μητσοτάκης το λέει αυτό. Του το είπε προφανώς ο εξωγήινος. Εκνευρισμένος ο Νίκος Ξηδάκης. Εκνευρισμένοι βγαίνουν ή στον κόσμο τους. Όποιος έχει στοιχειώδη επίγνωση βγαίνει εκνευρισμένος, στριμώχνεται από τις ερωτήσεις. Λογικό, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι άλλοι που πανηγυρίζουν είναι αλλού. Για τα καλά αλλού. Φαίνεται από το πώς νιώθουν, όλα αυτά που λένε, πόσο γιωμένοι είναι με την πραγματικότητα και τι επαφή έχουν με την κοινωνία. Ο εξωγήινος λοιπόν του είπε αυτό και ο Άδωνης το μετέφερε ακριβώς, αλλά ο Άδωνης δεν μετέφερε μόνο αυτό στο Γιώργο Αυτιά, μετέφερε και κάτι άλλο. Τι λέει ο Μητσοτάκης τώρα? Όχι. Ο Μητσοτάκης λέει: σε θέλω φτωχό να σου δίνω ένα ξεροκόμματο. Θα το κάνετε αυτό? 100%. Κρατάω το βίντεο. Ένα λεπτό. 100%. Κρατώ το βίντεο. Εντάξει, λέει, σε θέλω φτωχό να σου δίνω ένα ξεροκόμματο. Θα το κάνετε αυτό? 100%. 100% που λέει και η Άντζελα Δημητρίου, θα το κάνουν και αυτό. Όχι μόνο αυτό, γιατί έχουν σχέδιο και για την υγεία, πολύ σαφές και πολύ καλό αν εφαρμόσει αυτό που από τα Γιάννενα υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φίλες και φίλοι, το σχέδιό μας για την υγεία, όπως θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες, είναι ένα σοβιετικού τύπου κρατικό σχέδιο με πολλές νέες προσλήψεις κρατικών λειτουργών. Το σχέδιό μας για την υγεία είναι ένα σοβιετικού τύπου κρατικό σχέδιο. Μακάρι. Μακάρι να υπάρχει στην Ελλάδα ένα σοβιετικού τύπου κρατικό σχέδιο για την υγεία, γιατί θυμίζω, επειδή είναι εκεί μέρες, σε αυτά τα θέματα ήταν πάρα πολύ μπροστά, όταν όλοι οι άλλοι πεθαίνανε στο δρόμο και συνεχίζουν να πεθαίνουν στο δρόμο, ενώ έχουμε 2017. Προφανώς ήταν μοντάζ, δεν το είπε έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χρησιμοποιεί τη λέξη σοβιετικό ή Σοβιετία ως κάτι πάρα πολύ αρνητικό, αυτός που υπηρετεί ένα σύστημα που οι άνθρωποι τρώνε από τα σκουπίδια. Και κάνουν όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι, προσπαθώντας να επιβιώσουν αξιοπρεπώς. Και να επιβιώσουν και αυτή η επιβίωση να είναι αξιοπρεπής. Βέβαια, στο ίδιο σύστημα υπάρχουν κάποιοι που όχι μόνο επιβιώνουν, ζουν πλουσιοπάροχο, είναι πάρα πολύ λίγοι, είναι και γόνοι οικογενειών, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι, επειδή όλοι οι άλλοι ακριβώς πασχίζουν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς και τρώνε από τα σκουπίδια. Σταματήστε ό,τι κάνετε, γιατί ο Γιώργος Καμίνης, ένας εκ των υποψηφίων της κέντρου αριστεράς, μόλις κάνει δυναμική ανακοίνωση και ανατρέπει τα πάντα. Την επόμενη μέρα, ναι, εάν δεν έχω εκλεγεί εγώ, θα στηρίξω από την πρώτη στιγμή αυτόν που θα εκλεγεί, γιατί εδώ είμαστε συνιδρυτές σε μια μεγάλη ιστορία, μια μεγάλη περιπέτεια ευχάριστη για τη χώρα που αρχίζει. Μπράβο! Πάμε να ανατρέψουμε όλο το πολιτικό σκηνικό. Τον κύριο Αγλαία. Πάμε να ανατρέψουμε όλο το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ανατρέψουμε όλο το πολιτικό σκηνικό. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Και τους βλέπω και φοβούνται και οι δύο. Όλοι. Ποιοι δύο? Όλοι φοβούνται. Εδώ έχουμε ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και ο Γιώργος Καμίνης είναι μπροστάρης, ρωμαλαίος, έτσι όπως τον ξέρουμε όλοι. Πάει να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό με τις εκλογές που θα γίνουν την επόμενη Κυριακή στην κεντροαριστερά. Έχουμε σοβαρά γεγονότα. Όλος ο πλανήτης έχει σοβαρά γεγονότα, αλλά έρχεται και η Ελλάδα τώρα να βάλει τη δική της φραγίδα, να συμπορευτεί με τα άλλα σοβαρά γεγονότα και έχουμε ανατροπή πολιτικού σκηνικού και αυτό θα το κάνει ο Γιώργος Καμίνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, έτσι όπως τον ξέρουμε, με το δυναμισμό που έχει και με την, τη διάθεση ανατροπής, φαίνεται και στα λόγια του και στην γενική του πολιτική συμπεριφορά και παρουσία. Χθες άνοιξαν τα καταστήματα σε κάποιες πόλεις, κυρίως του κέντρου. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε τα περισσότερα ντράβαλα. Να ακούσουμε κάποιους εδώ που διαμαρτύρονται. Είναι πολύ ωραίο. Μάλιστα, μια κυρία ήθελε να φέρει την αστυνομία γιατί φώναζε, ήθελε να ψωνίσει. Και έτσι απεδείχθη ότι όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές είναι εμφορούνται από ιδέες ανελεύθερες, γιατί δεν θέλουν τα καταστήματα να είναι ανοιχτά. Ενώ η κυρία η συγκεκριμένη και ένας γιατρός θέλαν τα καταστήματα ανοιχτά. Να ακούσουμε όμως λίγο τι έγινε στην Θεσσαλονίκη. Αυτό το πράγμα είναι καραγκιοζηλίκη, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι άρχισε και με σπρώχναν. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι η ελευθερία η δική τους δηλαδή και απέναντι στη δική μου ελευθερία. Είναι απαράδεκτο. Εξοργισμένοι καταναλωτές καλούν την αστυνομία. Η κάμερα του Sky καταγράφει διάλογο μεταξύ ενός αγανακτισμένου πολίτη που ζητά από έναν αστυνομικό να εφαρμόσει τον νόμο. Ο νόμος λέει η αγορά είναι ανοιχτή και εγώ ως πελάτης, ως καταναλωτής θέλω να χρησιμοποιήσω. Θεωρώ απαράδεκτο αυτό γιατί και εμείς είμαστε γιατροί και δουλεύουμε και Σάββατα και Κυριακές και Ευημερίες και Χριστούγεννα και Πάσχα. Βρε γιατρέ, βάζεις την ίδια μοίρα τον εαυτό σου με τον έρμο, τον εμποροϋπάλληλο που τον έχουν εκεί σαν δούλο και την Κυριακή χωρίς να τον πληρώνουνε. Μην τον βάζεις. Άλλη δουλειά κάνεις εσύ και μπράβο και πολύ ωραία και να την κάνεις πάντα έτσι όπως την κάνεις. Και άλλη δουλειά κάνει αυτός που δεν έχει ούτε οικογένεια, ούτε σπίτι, με τις ορθοστασίες και με όλα τα υπόλοιπα. Η κυρία ήταν η καλύτερη και ο πρώτος βέβαια που θέλει ελευθερία. Θέλει ελευθερία γιατί είναι ελεύθερη βέβαια να απεργούν οι άνθρωποι, αλλά είναι και ο ίδιος ελεύθερος να πάει να ψωνίσει. Είναι ωραίο που το 2017 σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα, κάποιοι θέλουν να ψωνίσουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι και θέλουν να ψωνίσουν και πάνε και στην ουρά και τσακώνονται με τους υπόλοιπους γιατί θέλουν να πάνε να καταναλώσουν. Είναι ωραίο να το συζητάμε σαν εικόνα, να το έχουμε ως εικόνα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά που ξέρουμε, μια μνημονιακή Ελλάδα, με όλα αυτά που βλέπουμε γύρω, που βιώνουμε και που βιώνει μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, έτσι όπως θα βιώνει και γίνονται και χειρότερα τα πράγματα καθημερινά για αυτούς, να είναι αυτοί οι αμέριμνοι, ωραίοι τύποι, τους ζηλεύω πραγματικά, που θέλαν να ψωνίσουν και τους έφταιγαν τα πάντα. Με στα νεύρα, γιατί δεν κάναν αυτό που έπρεπε την Κυριακή τη συγκεκριμένη που ήταν ανοιχτά τα καταστήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας, όποτε μιλάει, δίνει το σήμα ότι βγαίνουμε στο ξέφωτο, βγαίνουμε από την κρίση. Βγαίνουμε και από τα μνημόνια. Κάπως έτσι θα έλεγε και ο Αντώνης Σαμαράς προς το τέλος της θητείας του. Βγαίνουμε από την κρίση, βγαίνουμε στο ξέφωτο, βγαίνουμε από τα μνημόνια, βγαίνουμε στις αγορές, έχουμε πλεονάσματα και επειδή το μοντάζ δεν το κάνει διάφορα, θυμηθήκαμε και θυμήθηκε μόνο του το μοντάζ, γιατί μας ειδοποιεί και αυτό για αυτά που γίνονται, τις κοινές δηλώσεις, μάλλον τις ίδιες δηλώσεις που κάνουν αυτοί οι δύο, γιατί υπάρχει μια παράλληλη ιστορία, ένας παράλληλος βίος τώρα που βγαίνουμε από τα μνημόνια και τελειώνουμε. Τι έλεγε στα τελειώματα ο Σαμαράς, τι λέει στα τελειώματα ο Τσίπρας. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζουν. Το αναγνωρίζουν πολλοί που ήταν δύσπιστοι μέχρι σήμερα. Το βλέπουν όλο και περισσότεροι. Ότι σε λίγο θα αρχίσει να χαράζει. Δεν έχει αρχίσει να χαράζει. Αλλά ξέρετε κάτι. Πολλοί λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το ξημέρωμα. Λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Σε λίγο θα αρχίσει να χαράζει. Δεν έχει αρχίσει να χαράζει. Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το ξημέρωμα. Λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Βάστα Σόιμπλε. Hasta la mnemonia, siempre. Έτσι λοιπόν, είμαστε στο χάραγμα με τα ίδια λόγια. Περιέγραφε ο Σαμαράς, περιγράφει ο Τσίπρας. Δεν θα κάνουμε τους παραλληλισμούς. Τι έπαθε ο Σαμαράς και τι ακριβώς συνέβη με το Σαμαρά και σε ποιο ξέφωτο βγήκαμε και πού μπήκαμε με το που έφυγε ο Σαμαράς. Δεν τα λέμε αυτά. Εμείς καταγράφουμε απλά αυτό που έχει συμβεί. Την καλή εποχή η Σαμαρά, υπήρχε και τέτοια σύμφωνα με το Σαμαρά πάντα, και την καλή εποχή η Τσίπρα, υπάρχει και τέτοια σύμφωνα με τον Τσίπρα. Σαν σήμερα, καταρχήν εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2.11.208.200, αυτό που ακούτε. Το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και σαν σήμερα που λέγαμε και πριν, 6 Νοεμβρίου του 1940, οι κρατούμενοι κομμουνιστές της Ακροναυπιάς, κάτω από το ναύπλιο, όσοι έχετε πάει μονοήμερο ή διήμερο ή τριήμερο, υποβάλλουν υπόμνημα στην κυβέρνηση Μεταξά, εκδηλώνοντας την υποστήριξή τους προς το ανοιχτό γράμμα του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, τότε Νίκου Ζαχαριάδη, και ζητώντας για μια ακόμη φορά να σταλούν στο μέτωπο. Πριν λίγες μέρες είχε κηρυχθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και αυτοί ήταν έγκλειστοι. Εκεί τους είχε το καθεστώς στο μεταξικό, επειδή ήταν κομμουνιστές. Και ζήτησαν οι άνθρωποι να πάνε να πολεμήσουν. Δεν ζήτησαν να απελευθερωθούν, να πάνε στα βουνά, με την πιθανότητα να σκοτωθούν. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από την επιστολή που είχαν στείλει και λένε: «Εμείς, έχοντας και την αξιοδότηση όλων των κομμουνιστών της Ακροναυπλίας, διακηρύσουμε, υιοθετούμε πλήρως το ανοιχτό γράμμα του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Ελλάδας, Νίκου Ζαχαριάδη, που δημοσιεύθηκε στον τύπο με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου και που καλεί τον ελληνικό λαό στην πάλη για την ανεξαρτησία του. Τονίζουμε και πάλι πως και με το υπόμνημά μας από την 29η Οκτώβρη διακηρύξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τη θέση μας στην πρώτη γραμμή του πυρός, να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις χωρίς καμία επιφύλαξη και υπέρ της ανεξαρτησίας της χώρας, αγώνα που διευθύνει σήμερα η κυβέρνηση Μεταξά. Να πολεμήσουμε μέχρι τη νίκη που πρέπει να εξασφαλίσει στον ελληνικό λαό μια Ελλάδα ελεύθερη από κάθε ξενική εξάρτηση, από κάθε εκμετάλλευση και καταπίευση». Και υπογραφές Γιώτα Ιωαννίδη, στέλεχος του ΚΚΕ, πρώην βουλευτής, Κάπα Θέος, στέλεχος του ΚΚΕ, πρώην βουλευτής, Γενικός Γραμματέας της Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, Ναύπλιον, 6/11 του 40. Όπως όλοι ξέρουμε, δεν τους απελευθέρωσαν. Όχι μόνο δεν τους απελευθέρωσαν για να πάνε να πολεμήσουν, επειδή ήταν κομμουνιστές, κρατούμενοι, τους παρέδωσαν στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί πολλούς από αυτούς τους έστειλαν σε άλλους τόπους εξορίας και πάρα πολλούς στο Χαϊδάρι, όπου αρκετοί από αυτούς συμπλήρωσαν τον αριθμό 200 την Πρωτομαγιά του 1944. Μας ρίχτηκαν Ιταλοί και Γερμανοί μαζί. Το θαύμα που κράτησε 6 μήνες δεν κρατάει άλλο. Ο Ήλαρχος Φον Γιάκομπι ειδοποίησε τον Χίτλερ ότι η σημαία του κυματίζει στην Ακρόπολη. Εσύ τι γυρεύεις εδώ μέσα? Δεν μπήκα μόνος μου. Με βάλανε. Γιατί τι έκανες? Απεργίες. Μόνο? Μοιράζαμε και κάτι εφημερίδες. Μόνο? Είχαμε και φτώχεια. Πολύ φτώχεια. Καλά, δεν έμαθες ότι έρχονται οι Γερμανοί, ότι φτάσανε? Το έμαθα. Εμείς δεν φεύγεις. Είμαι κλειδωμένος, δεν μπορώ να βγω. Ποιος έχει το κλειδί, πού είναι ο φύλακας? Έφυγε. Και δεν του πες να σ' ανοίξει? Είχε διαταγή να μην μου ανοίξει. Α, καλά δεν του πες ότι τώρα φτάνει ο εχθρός? Του το είπα. Και τι σου είπε? Είπε, τώρα θα σε φυλάει ο εχθρός. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Θες να σ' ανοίξω? Έτσι, από καλή καρδιά. Ωραία, επειδή διαφωνώ. Άντε κόμπιες όσο. Τώρα κάτω που πας, από εδώ ή από εκεί? Όπου παρέα, εκεί καλύτερα. Άντε πάμε λοιπόν. Ό,τι κι αν είχα τα δώσα, ό,τι κι αν είχα τα δώσα, γονιούς γνωστούς και φίλους καλαματιανή, γονιούς γνωστούς και φίλους δώσα και ξανή. Πήρα το μπουφέκι μου και πήρα το μπουφέκι μου και στα βουνά μας βγήκα καλαματιανή, και στα βουνά μας βγήκα ρούσα και ξανθή. Πρόεδρε, νομίζω ότι μπορείτε να επιβάλλετε λίγο την ησυχία στην αίθουσα. Εντάξει, εντάξει. Όχι, εντάξει. Είναι ο Κυριάκος στο βήμα της Βουλής προχθές και ζητάει από τον πρόεδρο Βούτση να επιβάλλει την ησυχία και ακούστε με τη βαργιστημένο τρόπο ο Βούτση από πάνω. Εντάξει, ησυχία. Είπε και επευλήθη η ησυχία. Είναι πολύ ωραία αυτά. συμβαίνουν εκεί, ανθρώπινες στιγμές, δεν το συζητάμε. Το κακό είναι ότι είναι όλα ανθρώπινες στιγμές και είναι μια μεγάλη φιλοσοφική συζήτηση. Ο Κυριάκος μιλάει στους Ονεδίτες. Οι Ονεδίτες τους ξέρουμε όλοι, είναι ατίθασα παιδιά. Δεν βολεύονται με το σήμερα, θέλουν παραπάνω ουρανό που έλεγε ο ποιητής. Φοράνε και εκείνο το πουκάμισο, όχι το αδιανό που έλεγε και ο άλλος ποιητής, και θέλουν να το γεμίσουν και πρέπει κάποιος να τους τιθασεύσει ή να τους παρακινήσει, και εδώ είναι το αστείο, να βγουν εκτός ορίων. Και σε αυτή την προσπάθεια σας θέλω όλους πρωτοπόρους, τολμηρούς και καινοτόμους. Μη διστάσετε να βγείτε έξω από το κουτί. Μη διστάσετε να μην είστε πάντα τελείως politically correct. Αλίμονο αν εσείς δεν τολμήσετε να πείτε μια κουβέντα παραπάνω. Να βάλουν ένα όριο, γιατί την τελευταία φορά που τόλμησαν οι Ονεδίτες, σκότωσαν τον Τεμπονέρα. Να τους πει κάποιος να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, μην τους ξύνεις, τους βλέπεις, είναι έτοιμοι για όλα, δεν θέλει και πάρα πολύ. Ας μείνουν καλύτερα στο politically correct. Πιο μαντρωμένους τους έχουμε έτσι. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Δημήτρης, είδε αχτές, μου λέει, το τελευταίο σημείωμα του Βούλγαρη, την ταινία, και βγήκε από την αίθουσα καταρακωμένος. Θέλω τη γνώμη σου για το κατά πόσο η ταινία απεικονίζει την πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ. Τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς δεν άκουγες, ούτε είσαι υποχρεωμένος. Την είδα και εγώ την ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα τη χαρακτηρίζω ταινιάρα. Ταινιάρα πραγματικά. Είναι πολύ ωραία. Πρέπει να πάτε να τη δείτε. Αξίζει, γιατί είναι ένα αισθητικά και κινηματογραφικά ένα άρτιο αποτέλεσμα. Παίξηματα ηθοποιών. Μουσική του Γιου, βγήκε το soundtrack από ό,τι είδα και είναι πάρα πολύ ωραίο το soundtrack. Φοβερή σκηνοθεσία, αυτά τα κοντινά πάνω στα μάτια των πρωταγωνιστών, στα πρόσωπα, στην αγωνία, ωραίες μούρες, όλες, όχι τόσο γνωστές αν εξαιρέσουμε τον πρωταγωνιστή, όπως ατμόσφαιρα φοβερή της εποχής. Έχουμε τη μικρή ένσταση ότι έχει ξεφύγει σε κανένα δύο σημεία στην ανακοίνωση των Γερμανών, που οι Γερμανοί ήταν πολύ σαφείς όταν έλεγαν ποιους ακριβώς θα εκτελέσουν. Το έλεγαν στην ανακοίνωσή τους, 200 κομμουνιστές Έλληνες. Έχει αφαιρεθεί η λέξη κομμουνιστές, έχει μείνει μόνο οι Έλληνες. Και λίγο στο τέλος εκεί στο σκοπευτήριο, στην πολύ συγκλονιστική σκηνή. Παλιά, όταν συνέβαιναν τέτοιες εκτελέσεις, τι παλιά, οι Ναζί όταν έκαναν τις εκτελέσεις, όλοι αυτοί που σκοτωνόντουσαν, επειδή σκοτωνόντουσαν για μια ιδέα και προτιμούσαν να πεθάνουν για αυτή την ιδέα, το φώναζαν μέχρι το τέλος. Αυτό δεν το πολύ βλέπουμε εκεί. Αν εξαιρέσεις αυτά, που δεν καταλαβαίνω και γιατί συνέβαιναν, δεν μειώνουν την αξία της ταινίας σε καμία περίπτωση. Και με αυτά τα δικά μου μείον, μικρά μείον, η ταινία είναι ταινιάρα. Πραγματικά, ό,τι πιο μεστό έχει κάνει ο Παντελής Βούλγαρης. Πηγαίνετε να τη δείτε, πραγματικά σκεφτείτε, δείτε τη με τα παιδιά, συζητήστε την, γιατί αξίζει να ζει κανείς, γιατί αξίζει να πεθαίνει, αν αξίζει να πεθαίνει, μέχρι πού φτάνει η συνέπεια λόγων έργων. Ωραία θέματα μπαίνουν, μην τη χάσετε σε καμία περίπτωση. Τώρα, για το αν απεικονίζει την πραγματικότητα, δεν την πολύ απεικονίζει σε 2-3 βασικές στιγμές. Αυτό είναι μείον για μένα, δεν είναι όμως τεράστιο μείον. Ξαναλέω, είναι ταινιάρα η συγκεκριμένη ταινία. Το είχαμε πει και παλιά, περιμέναμε να δούμε, είχαμε βγάλει συμπέρασμα από το τρέιλερ. Έτσι ήταν όπως τα λέγαμε τότε, αλλά είδαμε την ταινία και τώρα έχουμε πιο συνολική εικόνα. Δείτε την οπωσδήποτε. Γεια σου, όμορφε άντρα. Καλά, και λίγα λες, να ξέρεις. Καλά, ξέρω τι λέω, λίγα, αλλά τώρα μην μας ακούνε δημόσια. Ναι, όχι, όχι, απλά είναι κι άλλα. Είναι πάρα πολλά, αλλά δεν θέλω να στα πω. Πρώτα και κύρια, επειδή είσαι πολύ έξυπνο παιδί, έχω δύο απορίες. Πώς ο Τσακαλώτος ξέρει ότι η Σαρανταποδαρούσα αρρωσταίνει, και πώς η Στόκη Σιριζέη, αυτός που βγήκε τώρα που τον έβγαλε στον αέρα και τραγούδαγε υπέρ Τσίπρα, υπάρχουν ακόμα σε αυτή τη χώρα. Δεν έχω δηλαδή στοιχεία, αλλά όλο και καρθέ υπάρχει αποστολή. Εγώ που σας παρακολουθώ ανελιπώς, θυμάμαι τη Σιριζέα που είχε βγει προχθές και πήγε να μιλήσει κάτι, να πει για το Κουκουέ και για τη Μακρόνισο κλπ. Ότι δεν είναι ιδιοκτησία του Κουκουέ η Μακρόνισο, δεν είπε κανείς την ιδιοκτησία του Κουκουέ, αλλά είναι ιδιοκτησία αυτών που αγωνίστηκαν και όχι αυτών που υπέκυψαν. Και εκείνοι αγωνίστηκαν κάποια στιγμή, άλλο τι έκαναν τώρα. Μια ζωή αγώνα, κουράζει, δεν οριμάζουν εκεί που ήταν συνθήκες. Δηλαδή, ας πάμε από τον Κάστρο στον Τραμπ λιγάκι να κάνουμε μια τράμπα, ε. Και μετά πάλι στον Κάστρο και λίγο στον Τζε. Ναι, μπράβο, μπράβο. Έχεις δίκιο. Αγόρι μου, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Πότε βγαίνετε αέρα? Την Τρίτη. Φιλιά πολλά. Γεια. Yeah. Λοιπόν, σήμερα το πρωί άκουξα λίγο βέβαια γιατί δεν αντέχα άλλο στο Sky όπου δύο τέρατα της δημοσιογραφίας, ο Άρης και ο Μπάμπης, συζητάγανε και έλεγε ο Μπάμπης ότι πρέπει, λέει, να έχουμε μια καλή Χρυσή Αυγή. Όχι σαν κι αυτή που είναι τώρα βέβαια, για να παίξουμε στο πολιτικό σύστημα. Αν θέλεις, άκουσε το όλο γιατί σου λέω πολύ λίγο. Άκουσα. Πάλι είπα για την καλή Χρυσή Αυγή. Ναι. Άντε, και άκουσε, βέβαια αυτή τη φορά εννοούν τη Νέα Δημοκρατία μάλλον. Κατευθείαν. Όχι. Είπαν ότι ο κύριος Μπαλντάκος, ξέρεις ποιος, ήταν πολύ καλός κύριος ή κάπως έτσι. Κακός δεν ήταν, καλός ήταν. Τέλειος κύριος. Και μπορεί ο αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας να αναλάβει αυτή τη Χρυσή Αυγή. Τώρα τσάμπα τα ένσημα στον Άδωνη, τσάμπα τα τρεχαλιτά από εκεί και εδώ στους μαραθωνίους με αυτούς τους δημοσιογράφους που λες. Τσάμπα όλα αυτά. Δεν πρέπει κάπως να έχει νόημα το μεροκάματο. Πάντως σε παρακαλώ, και ακούσα την εκπομπή σήμερα. Εγώ δεν μπορούσα, ξέρεις, έχω και το στομάχι μου και δεν μπορώ να ακούω πολύ. Να δεις ότι κάτι τέτοια λέγανε. Έλα, Αποστολή, γεια σου. Έχω καιρό να επικοινωνήσω μαζί σου. Πρώτον, θέλω να αφήσεις τη Λουκά μια μέρα να ολοκληρώσει. Δεν μπορώ, εγώ ολοκληρώσω τη Λουκά, όχι. Να κάνει άλλο τη βρωμοδουλειά, τι είμαι εγώ. Δεύτερον, καλό από Μόρια, Μυτιλίνης. Α, πώς πάνε εκεί οι άνθρωποι. Ανθρώπους, λέω εγώ. Πώς πάνε αυτοί τέλος πάντων οι που ήρθαν να μας πάρουν τη Μόρια και τις δουλειές μας και όλα. Εντάξει, δεν κατάλαβα, να γίνει μαζί του λες. Από τι θα ζήσουμε, Μωρή, Μωρέ, τι είσαι. Αν βάλω όλες μαζί, θα κάτσεις να ακούσεις 15 λεπτά διαφημίσεις. Σάι παράτα μας. Λίγο για να γίνεται η πιπίλα. Όχι, ξέχνα το. Τι ξέχασε το. Αυτό που σου λέω θα γίνει, εντάξει. Και άμα θες, θα σε πάρει ο διάολος αλλιώς. Εμένα. Εσένα, ναι. Πρόσεχε πώς μιλάς. Βράζεις χτύρα από το χάμο. Τι θα μου κάνεις, μήνυση. Όχι μήνυση, αλλά πρόσεχε πώς μιλάς. Ό,τι θέλω θα κάνω. Αλήθεια. Ναι. Γιατί ο Πρωθυπουργός είχε άλλη φωνή όταν μίλησε για την πτήση του και άλλη φωνή όταν μιλάει στη Βουλή ή όταν βγάζει λόγους. Επειδή του το είπε ένας εξωγήινος στον ημιτό. Α, ναι, μωρέ, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Μπράβο, ρε Αποστόλη, εσύ όλα τα ξέρεις τελικά. Δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά αφού το είπες εσύ, ναι. Να ρωτήσω κάτι αυτού του δύο γέρου του Muppet Show ήθελα. Τον Τζακαλώτο και τον Κουλαράκι. Για πες. Τα μέτρα δηλαδή στήριξη των αδυνάτων ήταν τα κοψίματα από του μισθού, τα κοψίματα από τα ΕΚΑΚ, τα προνοιακά επιδόματα και όλα αυτά. Αυτά ήταν η βοήθεια. Ναι. Τι θες τώρα να κάνεις κουβέντα με τον Κουλαράκι και τον Τζακαλώτο. Άι, παιδί μου, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή πρέπει να μην πω τι να του κάνουμε. Τι να του κάνουμε, τι θα του κάνουμε κάποια στιγμή. Όχι, έχουμε και γούστο, δεν θα του κάνουμε τίποτα από αυτά που υπονοεί. Έχουμε και μια ποιότητα, σε παρακαλώ. Όχι. Ναι, άκου που σου λέω. Όσο και να θέλουν να μας ρίξουν την ποιότητα και να μας κάνουν σαβούριδες, όχι. Εμείς αντιστεκόμαστε. Μόνο έτσι αντιστεκόμαστε. Μόνο έτσι. Δεν είναι λίγο. Να διασώσει την αισθητική σου είναι η αρχή των πάντων. Πρόεδρε, νομίζω ότι μπορείτε να επιβάλλετε λίγο την ησυχία στην Ελλάδα. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε ο σιριζέικος τρόπος των πραγμάτων, του πώς να γίνεται κάτι. Εντάξει, ησυχία, κάντε ησυχία, χαλαρός, δεν ξέρω αν έχει τα πόδια πάνω. Δεν του πάει βέβαια του κύριου Βούτσιν και πρόεδρος της Βουλής, είναι θεσμός, αλλά αυτό το ησυχία ήταν ωραίο. Άλλωστε ο Κούλης το ζητάει από κάτω. Ο Κούλης πάντα θέλει ησυχία. Κακώς δεν κάνουν ησυχία οι από κάτω, γιατί πάντα έχει να πει πράγματα. Λέει ανέκδοτα, είναι ωραίο stand-up comedian. Οπότε τον παρακολουθείς, δεν κάνεις φασαρία. Όταν μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποψήφιος πρωθυπουργός, αυριανός ίσως, δεν ξέρω, ίσως και ποτέ. Δεν έχει καμία σημασία. Σήμερα ποιος άλλος έχει γενέθλια, και ξέρω ότι θα του θέλετε όλοι, το σύνολο του ελληνικού λαού, των ακροατών μας εδώ για να μην το μεγεθύνουμε. Θέλετε όλοι να του πούμε χρόνια πολλά. Σαν σήμερα το 1972 γεννήθηκε ο Άδωνής μας. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει γενέθλια λοιπόν να τα χιλιάσει, όχι να τα εκατοστήσει. Έτσι πάντα δυνατός, ακμαίος, να προσφέρει στη δημοκρατία, στην ελευθερία, στα δικαιώματα, στην κοινωνία, στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα. Γι' αυτό να ακούσουμε τις ιδέες του, μια που έχει σήμερα γενέθλια. Λοιπόν, είμαι δεξιός και δεν το ντρέπομαι καθόλου γι' αυτό. Τι ορίζει τον δεξιό? Είναι τι είναι ο δεξιός? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται την παράδοση. Τσίκι, τσίκι, το κατσίκι. Του αρέσει το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δεν ντρέπεται γι' αυτό, δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι. Είστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες, να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Είναι αυτός ο οποίος ακούει εθνικό ύμνο και συγκλονίζεται. Συγκινείται. είναι αυτός ο οποίος βλέπει πράγματα με την ελληνική ιστορία και τα θαυμάζει και θέλει να τα περάσει στα παιδιά του. Ωρε κόγκα δράκο! Εδώ είμαι καπετάν και ολέκα! Τούτο το πράγμα ως πότε θα τραβάει έτσι! Είναι αυτός ο οποίος σέβεται τις παραδοσιακές αξίες αυτού του τόπου. Η μάσα, η ρεμούλα για να φάνε αυτή και η κλίκα τους. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος δεν νομίζει ότι ο μοντερνισμός είναι τα πάντα ή ότι πρέπει να γκρεμίσουμε κάθε το ελληνικό για να γίνουμε, ξέρω εγώ, κοσμοπολίτες. Ορίστε, μέσα σε πέντε σειρές περιέγραψε τι ακριβώς είναι ο δεξιός. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε τίποτα άλλο. Τι ήταν, τα βάλαμε μονταζιακά εκεί για να γίνει το ακρόαμα πιο ολοκληρωμένο. Είναι ωραίο να ακούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα τολμούσαν ποτέ πριν δύο χρόνια να πούνε τον παραμικρό καλό λόγο για τον Σόιμπλε, να τον λένε τώρα. Και επειδή βλέπω και στα social media πολλούς ΣΥΡΙΖΕΟΥς ή ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ ή κανονικούς ανθρώπους να μιλάνε κατά του Σόιμπλε ακόμα. Παιδιά, συντονιστείτε να λέτε κι εσείς αυτά που λένε οι πρώην υπουργοί, οι βουλευτές σας, όπως ο Νίκος Ξηδάκης. Γίναμε ο αποδιοπομπαίος τράγος της Ευρώπης. Συκοφαντήθηκε ο Έλληνας ότι τρώει τη σύνταξη του Γερμανού συνταξιού. Σωστό αυτό. Το περάσαμε αυτό. Σωστό αυτό που λέτε. Ωραία. Και φτάνουμε το 2017, όπου με κάποιους τρόπους αναγνωρίζουν ακόμη και οι Γερμανοί δανειστές. Και ο κύριος Σόιμπλε, προχθές στη συνέντευξή του τη μεγάλη, ήταν μετριοπαθής και σχετικά λογικός απέναντι στην Ελλάδα. Είναι ένας λογικός πολιτικός. Έχει την ιδιωτικότητα. Λογικός λοιπόν ο Σόιμπλε, έτσι ακριβώς όπως τον έλεγαν το 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Μετά άρχισε λίγο να χαλάει, δεν είναι και τόσο λογικός. Έτσι ακριβώς όπως τον αποκαλούσαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ πριν έρθουν στα πράγματα. Θυμόσαστε τα επίθετα, τα κοσμητικά στις διαδηλώσεις, τι χρησιμοποιούσαν ειδικά για τον Βόλφγκαν Σόιμπλε. Λαός μέρος Β'. Καλησπέρα, παρακαλώ. Μπορεί να με συνδέσετε, μιλάω από εξωτερικό. Μπορεί να με συνδέσετε με το Αποστόλη, παρακαλώ. Εγώ είμαι ο πιο εξωτερικό, περίπου το Αποστόλη είμαι. Αυστραλία. Αυστραλία, hello. Αυτό το τηλέφωνο μου. Ποιο τηλέφωνο μου. Το τηλέφωνο το δικό μου να μιλήσω στον Αποστόλη, παρακαλώ. Ο Αποστόλη είμαι. Εσύ είσαι ο Αποστόλη. Εγώ ναι. Μα αφού είσαι, ακούω τώρα και μιλά με άλλον. Μπορώ να τα κάνω ταυτόχρονα, εδώ στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Αποστόλη μου, άκουσε, όταν θα έρθει τη σειρά μου, θα με βγάλει στον ένα, εντάξει. Ναι, ναι, για πες, τι θες να μου πεις. Αποστόλη μου, δεν μου λες, εγώ είμαι Σιριζέος, εντάξει. Στην Αυστραλία πήγες να γίνεις Σιριζέος. Ακριβώς από την Αυστραλία είμαι Σιριζέος. Έχω 50 χρόνια στην Αυστραλία και μου αρέσει ο Σιριζέας. Και να βγει ο Μητσοτάκης στο κολόπεδο που πάει 7 μονάδες μπροστά. Όχι, όχι, ο Μητσοτάκης, όχι, ο Μητσοτάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει το κολόπεδο. Το κολόπεδο και που πήρε τα F-16 δεν πέρασα, θα μπει ανάπτυξη. Με τα F-16 θα μπει ανάπτυξη, στην Αμερική θα γίνει ανάπτυξη. Πώς θα μπει ανάπτυξη? Όχι, όχι, ξέρω πώς θα μπει ανάπτυξη, ξέρω την είσοδο. Η είσοδος της ανάπτυξης είναι μία. Μοιάζει με δυο βουνά μέσα σε βρακή. Αποστόλη μου, άκουσε να δεις. Και ο Μητσοτάκης θα μπει το κολόπεδο. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος. Άκουσε να δεις, συγγνώμη που λέω ότι δεν φράσει. Όχι, δεν πειράζει, εμείς το κολόπεδο θέλουμε, τον Τσίπρα. Μου αρέσει ο Τσίπρας. Καλός είναι, καλός. Καλός είναι, καλός, αλλά... καλός. Για πρωθυπουργός δεν ξέρω, γενικός καλός όμως. Γενικός καλός, καλός ο Τσίπρας. Και το Πασόκ τα έφαγε και. Ο Βενιζέλος θα έφαγε όλοι τα πάντα. Αχ, το Πασόκ, τι μου θύμισε τώρα, το Πασόκ. Το Πασόκ, να σου πω ολόκληρο τηλέφωνο από την Αυστραλία για να στηρίξει Τσίπρα, σε παρακαλώ. Θα ψηφίσω Τσίπρα από την Αυστραλία. Μπράβο. Ρε Αποστόλη μου, σ' αγαπάω, ρε. Είσαι από τους λίγους που πιστεύουν ήδη και την τρίτη φορά, αριστερά. Οφκώς, νομίζω ότι όταν θα γίνουν εκλογές σε 8, σε ένα χρόνο, όταν πάει 10 μονάδες ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης μπροστά, θα αλλάξουνε, πάει ο Τσίπρας να βγει. Εγώ πάντως πήρα να καθαρίσω ένα θέμα που από χθες ταλανίζει το χώρο σου. Εδώ την αποκάλυψη που έκανε ο Θήμιος χθες με την Κυψέλη, με την κοινωνία της Κυψέλης. Α, ναι, ναι, ναι. Εγώ πήγα να καθαρίσω την άποψή μου και ως πτυχιούχος με νοσοκόμος και να πω ότι όλα αυτά που σου πήρε η μαύρη αντίδραση δεν είναι σωστά, είναι ανιστόρητα. Η Κυψέλη είναι μια κομμουνιστική κοινωνία. Διότι οι εργάτες κάνουν ό,τι θέλουν όποτε το θέλουν, ελέγχουν τη Βασίλισσα και αν δεν δουλεύει και σωστά η Βασίλισσα, λέει Γενάη, τη σκοτώνουν και φτιάχνουν άλλη Βασίλισσα. Και κάθε Βασίλισσα προέρχεται από τις εργάτες. Άρα είναι κομμουνισμός, όντως. Εντελώς ο κομμουνισμός, θέλω να σου πω. Και οι φίλες ακόμα. Για να του αποκαταστήσουμε. Δεν πρέπει να είναι κάτι βασίλισσα η οποία γυρνάει γύρω-γύρω σε όλες τις φορές που έχουν γύρω-γύρω για να πάρει όσο πιο πολύ DNA μπορεί. Αλλά δουλεύουμε στην Κυψέλη μαζί με τους εργάτες και μάλιστα από τους κύριους ρόλους τους είναι να κρατάμε. Παιδί μου, τόσο το είναι μια μαλακία, είπαμε και εσύ. Θα κάνουμε τόση ανάλυση για την Κυψέλη. Όχι, πρέπει να τεκμηριώνουμε τα πράγματα. Και επίσης να αποχωρήσουμε μπροστά να κάνουμε και τα λιοντάρια χορτοφάγα. Τι να κάνουμε χορτοφάγο? Τα λιοντάρια. Άμα φτιάχνουμε τις κοινωνίες στο μελισσό, δεν θα κάνουμε χορτοφάγα και τα λιοντάρια. Είχα πάρει την άλλη φορά και ήμουν τελείως χάλια. Τώρα παίρνω, γιατί θα φύγω από εδώ που είμαι. Δεν πρόκειται να σου πω που είμαι. Θα ξαναπάω στον Πειραιά. Δεν πάω να πάω στην Καλκίδα. Είμαι 60 χρονών. Ω το γυαλό σάπια. Τι θες. Δεν πήγα ποτέ μου, κουκουέ. Τι να κάνω εγώ. Με πονάει ο Άρης. Καλά, εντάξει, είσαι πονάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σε πονάει. Αυτή τη θεωρία με τον Άρη την έχω μεταλαμπαδέψει στο παιδί μου. Το κατάλαβες αυτό. Με πονάει. Τι σε πονάει ακριβώς. Σου είχα πει για το Βλαχούτσικο. Τέρμα. Τώρα μίλησα στον άντρα μου, ναι, και του είπα: Στέφανε, εσύ δεν μου είχες πει για τα κίνητα. Δεν χτυπάω το κόμμα. Εσύ δεν μου πει για τα κίνητα του Χαρβατζή. Μωρή, πας καλά, καλά. Δηλαδή τα χάπια τα δίνει ο γιατρός να τα παίρνουμε. Δεν δίνει τα χάπια έτσι να έχουμε χάπια. Αποστόλη, αλήθεια το λέω. Το ξέρω, δεν μου λες αλήθεια. Και εγώ αλήθεια το λέω όμως. Να εντάξει τα κουτιά εκεί να τα κοιτάς για ποιο λόγο. Καραμέλες είναι και δεν λίγουνε, λίγουνε. Φάτα. Πάντως πείτε ψέμη, γιατί τώρα είμαι στο. Στο δρομοκαίτιο. Τι σε νοιάζει που είμαι. Στα εξτρέματά μου. Ναι. Ξέρεις που είμαι. Εκεί που πήγε μία από το Πολυτεχνείο. Στη Σαλαμίνα και την άρεξε με τις γάτες. Α, δεν πάει. Τα και εμένα. Κατάλαβα. Και τρως και τις τροφές από τις γάτες, λογικό. Κατάλαβες. Ναι, ξέρω. Πώς δεν κατάλαβα. Χάρηκα, γεια. Κύριε Τσίπρα. Αυτό πρέπει να διδάσκεται σε σχολεία. Είναι εδώ ο Κυριάκος από την προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Πώς απευθύνεσαι στον άλλον. Και είδατε το χρωματισμό, το ανέβασμα της φωνής, την αυτοπεποίθηση που κρύβει αυτό το κύριε Τσίπρα. Είναι δύο λέξεις. Η αυτοπεποίθηση που κρύβεται πίσω από το κύριε Τσίπρα. Αν είχαμε και τηλεόραση, θα βλέπατε και τις κινήσεις των χεριών που είναι άλλα αντάλλων. Οι κινήσεις των χεριών δεν ταιριάζουν ποτέ με αυτό που λέει το στόμα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ο τελευταίος που το είχε κάνει ήταν ο Σιμίτης. Άλλα δείχναν τα χέρια, άλλα έλεγε. Το στόμα είναι ένα φοβερό ταλέντο σαν αυτά τα παιδιά που πάνε στην παρέλαση και πάει αλλού το αριστερό πόδι, αλλού το δεξί, δεν συμβαδίζουν καθόλου. Το ασυντόνιστο αυτό που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους. Από το 15 στο 17 που είμαστε τώρα έχουμε απόσταση 2 χρόνων. Τι έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα πριν 10 περίπου μέρες, 10 Σεπτεμβρίου, παραπάνω, 2 μήνες, τι έλεγε για τα παιδιά, τους παιδικούς σταθμούς. Τα σχολικά γεύματα γίνονται θεσμός του ελληνικού σχολείου. Από φέτος 120.000 μαθητές των δημοτικών σχολείων θα έχουν ένα ζεστό γεύμα κάθε μέρα, ιδιαίτερα στις περιοχές με χαμηλά εισοδήματα. Και το 2019 τα μισά παιδιά όλων των δημοτικών και γυμνασίων της χώρας θα σιτίζονται δωρεάν. Καλό είναι αυτό μακάρι και να γίνει. Είπε τώρα θα έχουν 120.000 παιδιά σχολικά γεύματα και το 19, σε 2 χρόνια δηλαδή, θα έχουν τα μισά παιδιά. Τι έλεγε το 2015 για όλα τα παιδιά. Η νέα κυβέρνηση θα ισχυροποιήσει και θα διευρύνει το δίκτυο προστασίας για τα θύματα της κρίσης με 3 νέα μέτρα. Την κάρτα κοινωνικού εισοδήματος, τις στοχευμένες παροχές σε είδος, στέγη, ενέργεια, υγεία, μετακίνηση. Και τρίτον, ένα φιλόδοξο σχέδιο για σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά στα δημοτικά σχολεία των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Όλα τα παιδιά του 15, έγινε τα μισά παιδιά του 17. Σε 2 χρόνια φαντάζομαι θα πληρώνουν τα παιδιά για να πάρουν τα περίφημα σχολικά γεύματα. Έτσι είναι αυτά. Η εξουσία αλλάζει λίγο τους ανθρώπους, λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία. Και με αυτά τα πολύ σημαντικά φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί τρίτο μέρος λαού. Τηλεοπτική Ελληνοφρένεια έχουμε αύριο πρεμιέρα 11 ώρα το βράδυ στον Α, αλλά γι' αυτό θα σας πούμε αύριο. Γεια σας. Δεν μου λες τι ιδέα δεν την έχει πληρώσει ο πατέρας μου, ο πατέρας σου, η μάνα μου, ο παππούς σου. Εξετάται πόσο ήρθε. Δεν την πληρώνουμε πάντα. Όχι, άλλο λέω, όταν τη φτιάξαμε, λέω δεν είναι δικό μας μαγαζί, δεν ανοίξει το δημόσιο. Ναι, και επειδή το δημόσιο, όπως ξέρουμε, περνάει δύσκολα, ποιος θα βάλει πλάτη, εμείς που πληρώσαμε τη ΔΕΗ, πούλα τη ΔΕΗ. Ναι, ρε παιδί μου, η ΔΕΗ είναι δικό μας μαγαζί. Εγώ γιατί να φύγω από το δικό μου μαγαζί να πάω στο γείτονα το μαγαζί. Γιατί είναι υποχρέωση τώρα, τι να κάνουμε, το έχουν υπογράψει μνημονιακά ότι πρέπει να φύγει ένα 40% νομίζω κάπου εκεί να πάνε σε άλλες ιδιωτικές. Να μην μου θέλω να κάνω μια εταιρεία και φτιάχνω αυτοκίνητα, να πάω στη Γερμανία και να τη πω η Μερσεντέ να μην πουλάει 40% αυτοκίνητα που πουλήσω εγώ. Άμα τα έχει συμφωνήσει, τι να σου κάνω. Άμα τα έχει συμφωνήσει. Λοιπόν, εγώ θα ζήσω τη στιγμή που οι δημοσιογράφοι θα πούνε στην τηλεόραση ότι κάποια από αυτές τις εταιρείες κλείσανε καπιανού φτωχού το ρεύμα. Αλλά όχι τη ΔΕΗ που βγαίνεται κατ' επανάληψη. Οι άλλες δεν κόβουν κανένας φτωχού το αίμα. Αυτό είναι ρε φίλε. Αυτό είναι κοινωνικό κράτο. Μα έτσι είναι, παιδί μου. Γιατί αν θες να το ακούσει από δημοσιογράφους, ναι, δεν θα ακούσει αυτό που θες εσύ. Θα ακούσει αυτό που πρέπει να ακούσει. Τελικά καλά λένε ότι οι καλύτεροι κομμουνιστές είναι πλούσιοι τελικά. Και φτάσαμε. Ο Στάλιν. Ο Στάλιν κόβει τα ρεύματα των ανθρώπων. Σοβιετία, Βενεζουέλα. Όλο αυτό με τη σαρανταποθαρούσα το είπε ο Τσακαλώτος χωρίς Σαρδάμ. Περίεργο, ε. Πάρα πολύ. Και περίεργο. Και το σκέφτηκε και μόνος του. Α, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως το είπε καλά. Βελτιώνεται συνεχώς ο Ευκλήδης, έτσι. Σιγά σιγά ενσωματώνεται στη χώρα. Άντε να καταλάβετε και τα προβλήματα των ανθρώπων που μένουν σε αυτή τη χώρα. Και κάποια από αυτά δεν μπορώ, ας τα πω άμα θες και άμα δεν βιάζει και εκτός αέρα. Θα ήθελα να ασχοληθείτε λίγο με τον Νίκο τον Παπά, τον μπασκετμπολίστα, που όλοι οι αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, όπως πολύ καλά τους έγραψε, που δεν απεργούσανε, έχουν πέσει να το φάνε το παιδί για τις πολιτικές του απόψεις. Ένα θα σου πω. Ναι. Ο Νίκος ο Παπάς, ναι, είναι από την Εδιψό. Ναι, το ξέρω. Τα πάντα τα ξέρω για τον Παπά. Αυτό και μόνο είναι σημαντικό από μόνο του. Καταλαβαίνεις ότι το παιδί είναι μια χαρά παιδί, άρα. Και να μην κονηθώ τώρα και να πω ότι εντάξει, βασικά εγώ του μαθαμπάλα, δεν θέλω, γιατί είναι πιτσιρικάς. Μας έβλεπε να παίζουμε μπάλα και ζήλευε. Τέλος πάντων. Να μπορείτε να το βγάλετε την Πέμπτη ή να προβάλλετε και λίγο το θέμα, γιατί έχουν πάει όλοι να παρουσιάσουν ότι είναι ένα κακομαθημένο κολόπεδο πλουσιόπεδο. Ο Παπάς έχει στηρίξει την Ιριάννα. Έλα παιδιά, έλα παιδιά. Ο Παπάς ήταν πρώτος που υπέγραψε για την Ιριάννα. Ξεκολλάτε. Ο μόνος που παίρνει πολιτική θέση είναι. Ξεκολλάτε. Ναι, για το λαϊκό μαζικό αθλητισμό ήταν με το κουκουέ. Ο Παπάς έχει δώσει τα δικά του τα λεφτά για να χτιστεί γήπεδο μέσα στις φυλακές για τους φυλακισμένους. Έχει κάνει φάουλ σε ένα πιτσιρικά 15 χρονών στη Λευκάδα για να βάλει το παιδί βολές και πήγαινε και το χτύπαγε και του λέγε έλα ρε μαγκάκο. Τι να κάνουμε, είναι σαν τον Καντονά. Δεν συμπαθεί τους γλίστες δημοσιογράφους που ξεπουλιούνται για ένα σουβλάκι, τους προπονητές, παράγοντες που κάνουν μίζες και βάζουν μέσα ποιο παίκτη θέλουν, τους βασιλακόπουλες, τους μπουρούσιδες που είναι να μην θυμηθούμε και πιανού είναι γαμπρός. Πιανού είναι. Υποστήριζε. Του ψωμιάδι. Τι είπες αυτό για το 15χρονο, δεν το πιάσε, του κάνει φάουλ. Μπαίνει ένα 15χρονο μέσα σε έναν αγώνα και πάει ο Παπάς και του κάνει φάουλ για να βάλει το παιδί βολές, να χρηστεί σκόρερ. Και του έλεγε Πασκουάλ τι έκανες και του το εξήγησε ο Παπάς και του έλεγε Πασκουάλ μπράβο αγόρι μου, συγχαρητήρια. Και σου λέει έχει κάνει πάρα πολλά το παιδί και έχουν πέσει να το φάνε. Αλλά αυτό που γουστάρω και εκεί πονάνε οι αλήτες ρουφιάν δημοσιογράφοι, ότι βλέπω πάρα πολλούς οπαδούς άλλων ομάδων πολιτικοποιημένους που τον έχουν θεοποιήσει τον Παπά. Ο Αγγελίδης, να μιλάμε με ονόματα, δημοσιογράφος της ΑΕΚ, έβαλε τη φωτογραφία του Παπά με το κουκουέ και λέει αυτά βλέπουν αγόρι μου οι απεργοσπάστες αλήτες ρουφιάν δημοσιογράφοι, γι' αυτό δεν σε γουστάρουνε. Αυτός ο Μητσοτάκης τι γατώνει, αν κάτι τον λες, τι θα τον πεις. Γατόπαρδος. Ο τρομοκράτης στη Νέα Υόρκη ήταν οδηγός στην Uber. Έτσι ξέρει και κάνει επιλογές σε εταιρείες. Ξέρει. Επίσης, λογικά, ο τρομοκράτης ο συγκεκριμένος, ναι, θα έχει περάσει και από εξάρχεια, δεν μπορεί. Δεν το συζητάμε. Γιατί το Μανχάταν δεν συνορεύει με τα εξάρχεια, όπως όλοι ξέρουμε. Πρέπει να καφέ με τον Τσίπρα, τι συζητάς τώρα. Δεν τον είδες κάτι μπούσια που είχε. Τώρα... Και μετά το στείλανε στην Αμερική να βλέπεις την Uber, κατάλαβες. Και λογικά έκανε και παρέα με αυτόν που έστελνε τα τρομοδέματα στον Παπαδήμο. Τελικά, να σου πω, έχεις δίκιο αυτό που λες, ότι μάλλον είναι του σκληραίνει ο Τσίπρας στην αντιπολίτευση. Όχι, δεν είναι μάλλον, είναι σίγουρο. Τα κρυφά κονδύλια της Κουμουνδούρου είναι αυτά, έλα. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζουν. Το αναγνωρίζουν πολλοί που ήταν δύσπιστοι μέχρι σήμερα. Το βλέπουν όλο και περισσότεροι. Ότι σε λίγο θα αρχίσει να χαράζει. Δεν έχει αρχίσει να χαράζει. Αλλά ξέρετε κάτι. Πολλοί λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το ξημέρωμα. Λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Σε λίγο θα αρχίσει να χαράζει. Δεν έχει αρχίσει να χαράζει. Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το ξημέρωμα. Λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Βάστα Σόιμπλε. Άστα λα λιμόνια, ξέμπρε.